nic mnie nie powstrzyma. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego konsole do gier wideo w atrakcyjnych cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mimo znacznych strat Rosjanie nadal próbują przełamać ukraińską obronę w obwodach donieckim i ługańskim. W Brukseli dziś spotkanie ambasadorów poświęcone dostawom amunicji dla Ukrainy. Do piątku można przysyłać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Mimo znacznych strat Rosjanie kontynuują próby przełamania ukraińskiej obrony w obwodach donieckim i ługańskim. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że najcięższe walki toczą się obecnie w okolicach Łymańska, Bachmutu, Awdijiwki i Szachtaru. Wczoraj obrońcy odparli ponad 80 rosyjskich ataków na tym obszarze. Centrum walk pozostaje Bachmut. Armia ukraińska powstrzymała tam rosyjskie oddziały, aby amunicja, żywność, sprzęt i lekarstwa mogły być dostarczane obrońcom miasta, powiedział rzecznik wschodniego zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy. Udaje nam się również wywozić naszych rannych z miasta, Czerwaty. W Brukseli dziś spotkanie ambasadorów poświęcone dostawom amunicji dla Ukrainy. Plan ma trafić do zatwierdzenia na jutrzejsze spotkanie ministrów obrony i spraw zagranicznych lub na rozpoczynający się w czwartek dwudniowy szczyt z udziałem europejskich przywódców. Poziom propozycji został obniżony, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Nie ma na przykład zobowiązania na piśmie o pilnym przekazaniu Ukrainie miliona pocisków. Nierozstrzygnięta jest także kwestia wspólnych zakupów amunicji po opróżnieniu magazynów w krajach członkowskich. Polska uważa, że trzeba brać pod uwagę zapotrzebowanie Ukrainy i jeśli europejski potencjał okaże się niewystarczający, należy składać zamówienia w państwach spoza Unii. Polska chce też wzmocnienia Europejskiej Agencji Obrony, która w imieniu państw członkowskich miałaby przeprowadzać przyspieszoną procedurę dotyczącą umów na produkcję i dostawy różnego rodzaju amunicji. Nierozstrzygnięta jest również kwestia zwiększenia Europejskiego Funduszu Pokojowego o kolejne 3,5 miliarda euro. Z tego funduszu finansowane są obecnie dostawy sprzętu na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kiermasze na rzecz uchodźców wewnętrznych na Ukrainie odbywają się dziś na Lubelszczyźnie, między innymi w Wojciechowie, Palikijach i Stasinie, mówi organizator pomocy Andrzej Moros. Od sprzętu zabezpieczającego kamizelki kuloodporne czy noktowizory na przykład dla obrony terytorialnej ukraińskiej po zwykłą żywność. Najbardziej zagrożone są w tym momencie dzieci, kobiety, które opuściły swoje domy, przeniosły się na zachód Ukrainy. Trzeba im pomóc. Dary kupione za pieniądze zebrane podczas kiermaszów trafią do uchodźców w Odessie i Łucku. Jeszcze do piątku uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci mogą przysyłać swoje prace do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Konkursowe kategorie to tekst piosenki, praca plastyczna, literacka i scenariusz lekcji dotyczącej Katynia. Do zwycięskiego tekstu piosenki komponowana jest muzyka i nagrywana jest ona z orkiestrą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, przypomina dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegórz. Ten, kto napisze tę piosenkę zwycięską, ona będzie zagrana, ona będzie zaaranżowana przez reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego. No to już jest niesamowita sprawa. Proszę sobie wyobrazić siebie, swoich bliskich, kogoś, kto stworzy taki utwór. On zostaje nagrany, zaprezentowany, wydany być może i wchodzi do jakiegoś kanonu tej piosenki żołnierskiej, patriotycznej. No to jest coś wspaniałego. Pomysłodawczynią konkursu jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, honorowym patronem prezydent Andrzej Duda, a w komitecie organizacyjnym są Polskie Radio, Telewizja Polska i Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie kwietnia. W Bieszczadach dziś piękna słoneczna pogoda z bardzo dobrą widocznością. Wiosna wprawdzie pojawiła się w dolinach, ale w wyższe partie gór jeszcze nie dotarła, przypomina ratownik GOPR Marek Kwasiżur. Warto wybrać się w Bieszczady i pooglądać panoramki. Należy pamiętać, że jeszcze wyżej w górach panują warunki zimowe. Na górze jeszcze zalega śnieg, przynajmniej w miejscach, gdzie zawsze się dłużej trzyma, oraz na północnych stokach i w miejscach zacienionych. Natomiast południowe stoki powoli zaczynają się odsłaniać trawy i tego śniegu już za wiele nie ma. W ostatnich dniach goprowcy nie odnotowali żadnych wypadków, ale warto zabrać ze sobą naładowany telefon z aplikacją Ratunek, przypomina ratownik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zwłaszcza w zachodniej Polsce dziś pogodniej i z temperaturą dochodzącą do 17 stopni. Na północy więcej chmur, z których w rejonie Pomorza Zachodniego i na krańcach województwa lubuskiego może spaść przelotny deszcz. Sporo słońca także na wschodzie. Na termometrach do 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, nawet 17 na krańcach zachodnich. Trójka.

muszą Państwo przyznać, że ze słoneczną pogodą ten utwór komponuje się znakomicie. Nie wiem, jak wygląda reszta świata, ale wiem, że na Myśliwieckiej dziś za oknem wiosna, więc postaram się tym słońcem dziś z Państwem podzielić. Eat Your Young i Hozier. Tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję. Czy już Państwo słyszeli kompozycją irlandzkiego muzyka, wydaną dokładnie w Dzień Świętego Patryka, czyli 2 dni temu. Bo jak to zwykle w tej audycji bywa, przysłuchujemy się muzyce najnowszej. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz, dzień dobry. Dzień dobry do godziny 11:00. Postaramy się przybliżyć Państwu, co ciekawego muzycznie przyniósł nam mijający tydzień. A przyniósł między innymi nowy utwór duetu The Saxophones. There are symbols everywhere, signs that even I can't deny. Only if they aligned, I could lift away the veil. Nearly everything takes time, I tell myself, but to no avail. I uncork the wine. Every turn, the desert flower, how does it never burn when my love ebbs and flows? Wisdom dims, then it grows. Jak przełamać rutynę w związku? No można na przykład założyć wraz z żoną zespół i nagrywać dobrą muzykę. Tak właśnie było i jest w przypadku duetu The Saxophones, który właśnie wybrzmiał nam na trójkowej antenie. Alexi Erenkow i Alison Alderdice, te nazwiska kryją się za tą piękną muzyką. A to był oczywiście ich najnowszy singiel zatytułowany Desert Flowers. To teraz dla kontrastu zaproponuję Państwu coś po polsku i będzie to kompozycja, którą pewnie wielu z Państwa dobrze zna, choć w tej wersji mogli jej jeszcze Państwo nie słyszeć. Moje dłonie z głodu prawie umierają. czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz na mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Często słyszę, że takich klasyków jak Republika ruszać się nie powinno i zupełnie się z tym stwierdzeniem nie zgadzam, bo czasem te nowe interpretacje naprawdę potrafią zaskoczyć i dają utworom nowe życie. Tak długo czekam, to oczywiście popularne Ciało, bardzo ciekawie zaaranżowane i zagrane przez grupę Melancholy Hill. Ta cała tajemniczość i zmysłowość tego utworu jak najbardziej została zachowana i myślę, że to jest bardzo udany cover. Jeśli się Państwo ze mną zgadzają, lub nie, oczywiście, to można śmiało pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ja się bardzo chętnie muzycznymi przemyśleniami z Państwem powymieniam. A na razie niech nam wybrzmi Katia i jej Berlin. Chłodza na płuca. wreszcie. Trochę tu jeszcze sobie, trochę tu pokrzyczę. Trochę tu jeszcze sobie, trochę tu postoję. Może będzie działać wreszcie. Trochę tu jeszcze sobie, trochę tu pokrzyczę. Bo zniknę. Debiutowała w 2019 roku epką Town. Teraz w końcu szykuje długogrający album, a to była jego pierwsza piosenkowa zapowiedź. Katia i Berlin na antenie radiowej Trójki. Podobno Katia napisała ten utwór w wieku 19 lat, w nocy, siedząc na podłodze domowego studia z starą, rozstrojoną gitarą i ze łzami w oczach, bo ten utwór jest właściwie opowieścią o pewnej bezsilności, ale z myślą, że nie można się tej bezsilności poddawać. Przy kobiecych, zdecydowanie pięknych głosach zostaniemy, mili Państwo, jeszcze na moment. Tym razem jednak znowu wyskoczymy za granicę i wybrzmi nam kompozycja dwóch bardzo utalentowanych pań. Kay Young, Ella Igumay i Woe Is Me. Drop my second EP, thought I would get rich. Buy my mother that house she's always wanted. Take my family out, so put it on this. Phone be blowing up now, so number go switch. Switch. Maybe my dream's too big to fit this world. Have a couple babies, catch up with my girls. Clearly something isn't going right. Might have to pick up a 9-to-5. Oh, well, it's me. I miss the days where the sky sent to me. Oh, woe is me. Do comfort me. I wish for days full of eyes, honey sweet. Oh yeah, that's right. Mom says I'm doing too much. Child, you better eat. Are you crazy? I've been knee deep in this house on the hills, it's all that I see. Swimming pool with a nice view. Friends say I'm doing well, I really can't tell, but it's good to hear. Trust me, you're killing it. I'm sorry if you came to hear some glitter and gold. Nah, not today. Not today.

les flammes de la terre. Le cœur aussi me serre, et si c'est à refaire, oh oui je réitère, la fête au cimetière. Oi. Niespodziewanie przeskoczyliśmy do Francji i do tego pięknego języka, którego mogłabym słuchać w nieskończoność. Flavien Berger i Feu Follet, to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Kompozycja, która pięknie nawet nie płynie, a podskakuje, bo te dźwięki są niewiarygodnie lekkie i sprawiają naprawdę dużo frajdy. Zresztą chyba to wrażenie potęgują te efekty, trochę jakby z gry wideo. Nie wiem, czy Państwo też mieli takie wrażenie. To ja zaproponuję teraz coś z półki z napisem rap, a właściwie rap z domieszką bardzo przyjemnie brzmiącego soulu. El Michelle's Affair, Black Tote, Kirby i Glorious Game. Okay, I'm too black for y'all to erase. Shoot too straight for y'all to replace. Too abstract for y'all to retrace. You all to be safe, but y'all a deep fake. Too fake for me to waste time. Too two-faced for me to say fine. I'm the one-man army, A-sign. The baseline is we just ain't the same kind. Gloves and masks off, time to blast off. But time I pass off, rhyme your ass off. If we clash, I'll haul the trash off. Then haul the cash off and ball an ass off. That's all, it ain't too much talk. All y'all chumps, it ain't enough chalk. Y'all thought the name was just all, come on, I'm too strong for y'all to cut short. You see light like mine once a lifetime, when some young gun becomes an icon. But somehow they'll cut down the flight time, unless they send that heat down the pipeline. My mind is hard to explain, call y'all all aboard for this train. I flow like a Nautilus, man, damn I love this glorious game. That we all should get free, direct from the street to SP. Cool on trying to be the next thing for real, I'm just trying to be the best me, so no gas, I'm higher octane. Which icon am I if not flames? God damn it, guess who not lame and locked the block down before the blockchain. Stop playing, the stakes are too high. Some say life's a trip, then you die. Patience brings all things in due time. If you's a real one, well that's a true sign. My time the valuable kind. Take these words to rendezvous by. Y'all style on the comical side. I drop psychological vibe. Secrets keep this close to your chest. Weakness killed this culture more or less. Y'all projects is such a snore fest. No paycheck, just extra stage left. My grind is hard to explain. I contain one marvelous brain. I flow like a Nautilus, man. Damn, I love this glorious game. Take your pick. też to będzie dobra płyta. El Michel Sefer i Black Thought z The Roots szykują wspólny album, który ukaże się no już za niecały miesiąc, a to była oczywiście jego zapowiedź, już trzecia zresztą, ale jak na razie moja ulubiona. Glorious Game, taki jest jej tytuł. A skoro już El Michel Sefer, to niech nam teraz wybrzmi artystka, która bardzo często z nim współpracuje, zresztą nagrali dwie prawie wspólne płyty, a mowa o Pi Malik, która teraz współtworzy bardzo ciekawy kobiecy projekt Say She She. Mocno nawiązujący do lat 70. I do królującego w tym czasie disco, zresztą ta nazwa Say She She nie jest przypadkowa, bo to bardzo ładne nawiązanie do kultowego zespołu Chic. Reeling na antenie radiowej Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Around.

chyba zamknął nas tu szpetli. Dziwne kręgi nam kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni. Coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli. Niech się kręci, aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas tu szpetli. Trochę już inaczej pachnie nut. Trochę już inaczej pachnie nut. Do następnej wiosny prawie rok. Dlatego dziś proszę tańczyć, potem może nie być już okazji. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Dziś przydadzą się te piosenki, których słucha się tylko na pętli. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Dziś przydadzą się te piosenki, których słucha się na pętli. No, myślę, że w przypadku tej kompozycji będzie podobnie. Jak zawsze świetne połączenie rapu, indie rockowych brzmieni, takiej popowej melodyjności. Lordofon i pętla. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. No, tekstowo też panowie, jak zawsze, dają radę. Ja też coś czuję, że ich nowy album będzie jeszcze lepszy niż debiutancka płyta, a przecież poprzeczkę zawiesili naprawdę wysoko. To teraz, drodzy Państwo, kompozycja, która jest w pewnym sensie hołdem skierowanym w stronę innego muzyka. Zresztą tytuł mówi sam za siebie. Oda do Morrisseya, chociaż tekstowo nie będzie nawiązań do The Smiths. To po prostu opowieść o wypadach na miasto, które kończą się nad ranem. Oyster Boy i Oda do Morrisseya w Radiowej Trójce. To moja przedostatnia propozycja na dziś dla Państwa, bo do godziny 11 zostało nam, no, 8 minut. Za moment Leniwe Przedpołudnie i Anna Popek, więc ja już się będę z Państwem żegnać. Dziękuję serdecznie za dziś. Audycję, czy już Państwo słyszeli, realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dziś grupa M83 i Earth to Sea. Życzę Państwu bardzo dobrej niedzieli i do usłyszenia.